You see, it all starts with a baby who's say, at the age of 6 months, and the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Välkomna kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Tittar och snackar. Det här är avsnitt 138 och idag är det Hitchcock-tema. Det var ett tag sedan. Vilka filmer vi kommer att snacka om, Gustav? Vi började ju med, vi följer ju Hitchcocks Hollywood-karriär som startade med Rebecca, eller hur? Precis, jag tror 1940 va? Ja, rätt, men det kommer, ja. Det stämmer, och så följer vi den i vårt tempo under säkert 17 år. Men då och då dyker det upp och så kör vi en dubbel. Och så har vi gjort vår klassiska temperaturlista med en minitempar. Alltså, vi brukar göra 1-10, som 1 är det kallaste det sämsta, till 10 det varmaste bästa. Men nu har vi 1-5 istället, där Emil har gjort på första repet som vi är framme vid nu. Vi är framme vid Hitchcocks första färgfilmer. Så Emil har gjort på repet och jag har gjort på Under Capricorn, som inte jag alls kände till. Och jag kan förstå lite varför jag inte gjorde det. Man kände, för när, redan som barn så fanns i videobutikerna repet, fåglarna, väldigt många Hitchcock-filmer. Men inte Under Capricorn. Under men Capricorn vi är ju inte en av de här tydliga Hitchcock-titlarna. Det är inte Top of Mind, en av Top of Mind-titlarna riktigt. Nej. Det behöver också sägas att Rope också är film nummer 242 på vår IMDb-lista. Exakt. Vi står två flugor med, det är ett metamöte i Tittar och snackars historia. Precis. Ja, ska vi göra så direkt att vi kör trailern till Rope? I just think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month. Janet, a month? Please. Sorry. I personally consider us engaged as of now. Congratulations. David, no. Look, you can say yes in a taxi. I have a 2:30 appointment. I'm staying right here. Oh? Afraid you'll say yes? I'll see you tonight at Brandon's party. Okay. You can say yes, sir, just as well as in a taxi. Goodbye, darling. Bye. That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. Ja, precis. Det här var det som repet först då, och det är jag som har gjort minitempen. Jag vill bara säga en sak innan jag kom på nu. Att jag sitter och liksom käkar chili corn rolls. Det är någon form av chips som jag fick av en kompis till mig. Och hennes mamma säljer såna här chips på en hemsida som heter arielsekologiska.se, där hon säljer massa ekologiska snacks och godis och sånt. Men är de goda då? De smakar faktiskt jättegott. Och det här är ingen så här betald jävla, tyvärr ingen betald produktplacering eller någonting. Men jag vill bara tipsa om de som vill käka ekologiskt eller så, att checka in min kompis mammas lilla webbshop som heter alltså Ariels eller arielsekologiska.se. Du har ju så här unga kompisar, alltså, för du umgås ju lite. Du umgås inte med så många som är äldre än du. Det är snarare du som är äldst i gänget, känns det som. Det blir ju så när man pluggar hela sitt liv, Gustav, att till slut så är man ju den äldsta klassen. Ja, precis. Det är så här. Men lite som Matthew McConaughey, du vet, i Dazed and Confused. Och jag tänkte på den enda nazisten som fanns på Säveskolan i Visby på 90-talet, som bara hade så här högstadieungdomar runt sig. Men det jag tänkte på var, betyder det att den här mamman egentligen är så här, hon är bara 45? Nej, det intressanta är att den här mamman, alltså för min kompis, det är min praktikpartner på praktiken jag har just nu. Hon är copywriter i min reklamklass. Hon är äldre än mig, så hennes mamma lär vara äldre än min mamma. Ja. Så vi snackar kanske 60. Ja, men precis, som och har startat en liten webbshop med ekologiska snacks och juicer och chips och sånt. Det är ju skitcoolt. Jag önskar att affärerna började. För det finns ju så här, de brukar säga att ska man välja ekologiskt så är så här ägg, mjölk och fil och sånt. Och bananer viktigt. Bananer är mycket för gift och så här. Och kött kanske också. Ja, men det, nej, men det, fast det är väl mer så här, köp svenskt kött liksom. Nu pratar jag om så här, när de brukar bena ut, alltså de allra så här, mest väsentliga. Och där är väl att det inte ska vara irländskt kött. Men det förstod, har vi ju förstått sedan 15 år tillbaka. Förutom alla som är snåla, som skiter i det. Men det här med bananer stör mig. För att jag handlar ekologiska ägg trots att det i vissa butiker är dubbelt så dyrt. Jag köper ekologisk mjölk, för det är inte dubbelt. Det är oftast en kronas påslag. Och man hjälper väl bönder och massa sånt också. Men bananer är så jävla svårt. För bananer ligger oftast i så här, ekologiska bananer, då måste man köpa 8 stycken. Ja, jag hatar det. Jag har till och med kritiserat det. Exakt, fan vad du sätter fingret på bla bla bla där, Gustav. Jag hatar det faktumet. Alltså nu, ja, det här att ekologiskt, då måste man köpa en hel jävla påse. Då kan man inte bara plocka en banan på vägen. Ja, speciellt om de verkligen vill att man köper det ekologiskt. För de har, det känns som att de har gjort det enklare, till exempel med mjölk och sånt, att köpa ekologiskt. De har bjudit in till det. Lite med ägg också. Men ingenting med bananerna. Nej, men nu tror jag dock att så här, vissa butiker, som till exempel ICA och sånt, har väl helt slutat med bananer som inte är ekologiska. Jag tror även kanske Hemköp har gjort det. Nej. Jo, men jag är rätt säker på lokala ICA. Eller om det bara är typ att specifika ICA och Hemköp butiker har gjort det. Men jag har sett de skyltarna i butiker där det står så här: nu har vi enbart ekologiska bananer. Jag har inte sett den skylten, och jag skulle bli jävligt glad av att se den skylten. Men kan det vara så att Stockholm är lite sämre moraliskt än väst? Fast det, alltså jag hade gärna hängt på det Stockholmsskämtet, men jag tror inte det stämmer. Stockholm brukar väl vara först då. Förstår du? Precis som Sverige ofta är först ut på testmarknaden, så är Stockholm tidigt ute. Kanske. Ska jag berätta om hur jag såg repet första gången jag såg den, innan vi drar igång minitappen? Ja, jag har sett, jag kan bara säga, för du ska få berätta. Jag såg repet i låg ålder, men så jag plötsligt när jag tänkte att jag inte hade sett den, men när jag såg den så var jag så här: just det. Ja, jag såg den inte i låg ålder, men jag hade ju en farbror som jag säkert berättade om i podcasten när jag var liten, som spelade in från de här gamla filmkanalerna på VHS-kassetter. Och hade så här, ett bibliotek av VHS-kassetter. Där, du vet, och alla Filmnet och TV1000? Ja, typ. Och den här TNT, eller vad den här filmen heter, gamla. TNT? Fan vad den var härlig. Ja, jag minns att min farmor satt och tittade på den kanalen. Och hon dog 99. Ljudet var mycket lägre. För jag spelade också in, precis som din farbror, på VHS. Men när man spelade in från TNT så fanns det alltid ett brus på ljudet, för att det låg så lågt liksom. Det var ingen svensk. Men var det kanal. Var det såhär pensionärsnivå på ljudet? Ja, men och de borde, som det ofta kanske var. Det var det ofta från kanaler som inte var svenska. Det var liksom sämre. Det här var ju innan det digitala igen. Okej, men i alla fall, min farbror hade, du vet, alla Bondfilmer, du vet, 2 filmer per kassett i perfekt ordning. Han hade alla Star Wars filmer, hade det väldigt mycket film, allting var ordning och allting var markerat på, vet, kassetterna och så här. Det var han som någonstans grundlade hela mitt filmintresse, ihop lite med min mor som hade köptvånget att köpa VHS-kassetter när hon var på ICA. Innan ekologiska bananer fanns i Sverige. Men så började jag på filmskolan så här många år senare. Detta var väl 2003 eller 2006 började jag. Och då hade vi en filmlärare där som också var journalist på, eller han är väl journalist och typ recensent på typ Värmlands stora tidning, Värmlands Folkblad, eller vad den tidningen kan heta. Och vi hade någon sorts filmhistoria med honom någon dag i veckan. Och han var som min farbror. Han hade också den här perfekta ordningen och VHS-kassetter. Så ofta när vi skulle se en film då på filmhistorien, så hade han med en VHS-kassett istället. Och så var det kanske, oj, det var film nummer 2 på den här kassetten, så vi får spola fram. Hur som helst, han lånade jag av någon anledning repet av. Det var så jag kom att se den först. Men det jobbiga var att jag skulle klippa på den här själv i vårt allrum på den här folkhögskolan jag gick på. Och det var en sån här DVD och VHS-spelare. Och på något sätt så råkade jag i hans perfekta band med, vet, repet och kanske Under Capricorn efter, vem vet. Förmodligen inte, för att den gick aldrig. Ja. Nej, okej, men stor sannolikhet en annan Hitchcock-film i alla fall. Från den eran. Jag råkade spela in så här 10 minuter i repet. Alltså bara den här DVD-splash-bilden. Aha. Och jag vet inte hur jag gjorde det, jag minns inte det nu. Men, och jag hade sån ångest för om jag skulle berätta det för honom. Eller om jag bara skulle ge tillbaka kassetten. För att han antagligen inte skulle titta på men repet. Men berättar du då? Jag berättar inte. Och fick du någonsin höra någonting? Nej. Nej, för jag tror inte repet är en film. Det kan vara så här 20 år senare så kanske han. Ja, men jag tänkte att han har ju bytt ut det mot någon billig Hitchcock-box nu med repet i. Eller att han till och med kanske har Netflix idag. Ja, precis. Men, fast det, där ska vi tillägga Netflix som jag använder mycket nu. Men det lider ju brist på. Alltså till exempel repet finns ju inte där. Men har du öppnat upp? Har du öppnat jag tror upp ingen Hitchcock finns på Netflix. Har du öppnat upp det amerikanska utbudet och sånt? Vadå? Alltså, du bara, om du använder så här Google Chrome eller går väl i alla webbläsare så kan du bara ladda ner ett enkelt tillägg som du bara trycker i. Så kan du öppna upp andra versioner av Netflix i din webbläsare. Är det legalt? Jag vet inte om det är legalt, men det är inget. Det är inget straff. Det är väl någonstans där du vet. Ja, i någon sorts gråzon antar jag. Med att det inte är riktigt rätt, men att det är inga problem att göra det. Ja, men det här visste inte jag. Men okej, okay, det här får vi ta efter programmet. För det är klart jag vill göra det. Mm, precis. Så det är kul. Hur som helst, så kom det att jag såg repet första gången 2006. Sen har jag sett den kanske 15 gånger. Och nu överdriver jag med 15 gånger för att vi ska spela in det här avsnittet som aldrig inspelat. Men, nu har jag gjort en minitemp då. Men vill du först kanske på något sätt sätta en kontext som du gör ibland om repet för. Du har ju sagt att jag ska sluta med det, vilket jag aldrig förstod varför. Nej, jag vet inte heller. Dra en kontext, Gustav, jag tycker det är trevligt. Ja, men då får jag gå på huvudet. Alltså dels är det ju en filmskolefilm. För den är gjord i 10 tagningar. Hade det varit idag hade Hitchcock gjort den i en tagning. Men det gick inte filmtekniskt. Utan det är så här, typ 10 minuter han har spelat in den i. Och det är intressant för alla regissörer även där ute idag hur man får till en sån sak. Men det handlar ju om två så här rikmanssnubbar. Jag vet att de blev förbjuden i många länder för det är ju typ ett homosexuellt ungt par. Ja, de är i alla fall uttryckligen homosexuella i teaterpjäsen tror jag. Ja, precis. Men det nämns ju ingenting. Men jag menar, de åker, alltså, ja, skitsamma. Det är helt obetydligt för historien. De skulle kunna vara jävligt tajta vänner och det funkar också. Men filmen börjar med att de stryper en kamrat, gömmer honom i en kista i lägenheten och snart plingar det på dörren och den döda kamratens föräldrar, typ flickvän och sånt där kommer på besök. De ska ha någon bjudning där även den döda kamraten ska vara. Och så finns James Stewart där, deras gamla lärare, som börjar ana att någonting är fel liksom. Och det finns luckor här. Men det, ja, vi kan ju se när du kör din temp. Yes, jag vill också säga att jag har gjort den här listan där jag, när vi satt oss ner för att starta det här projektet med att prata om Hitchcocks Hollywood, så gjorde jag en lista på alla filmer och deras dåvarande poäng eller medel på IMDb. Och där vill jag säga att Rope ligger på plats nummer 9, och då hade den en av hur många? Alltså av 30 Hitchcocks Hollywood-filmer. Av 30 filmer så ligger den plats 9. Låg då på IMDb topp 250. Låg på IMDb topp 250 när vi låste våran IMDb-lista i november eller vad det var. Nu ligger den inte längre på IMDb topp 250. Nej, men den där skvalpar. Vi drar igång då med min punkt nummer 5. Det vill säga det som är kallast. Eller ska vi gå, man går väl punkt nummer 1 till 5. Punkt nummer 1 börjar med då. Som är det kallaste. Alltså det är... Det fryser och har sig om Rope. Och där har jag någonting så stort som egentligen handlingen. För det känns som att den här formen som Hitchcock har. Så tycker jag att, även om det finns en viss spänning, jag kommer komma till varför jag tycker ändå att den här filmen är spännande. Men jag tycker själva handlingen och alla karaktärers relation till varandra är rätt tråkig. Det är ju väldigt sökt för att han ska kunna göra den här storyn. Det är revyigt. Jag tycker det är för revyigt. Främst kanske den här tanten som är någon sorts fru till pappan eller vad det är. Eller någon faster eller någonting. Men alla har systern, Ja, det är såhär revyrrelationer mellan de lite springer i dörrar och har sig. Ja, men hon var lite skön i och för sig. Men det, jag, för jag köper, jag skulle gärna se den här som teaterpjäs om jag fick skriva om den lite så att den känns mer logisk. För nu blir det ju så att de här mördaren snubbe strax innan en bjudning och bara för skojs skull, för den narcissistiska av mördarna, så har de liket gömt där. För att de på något sätt vill han visa upp det för James Stewart, sin gamla mentor. Men ändå vill han inte det. Det är massa så här, man är så här, vänta nu, det här håller inte ihop. Så jag köper att det var handlingen, ja, i sin helhet. Men den, alltså, jag tror också att det jag läste, om jag minns rätt och läste rätt, är att filmen innehåller mycket fler karaktärer än vad teaterpjäsen gör. Ja. Och jag tycker ju ändå att de här två unga mördarna då, de är överspelande unga mördarna. Och Jim Stewart, där finns ju någonting ändå i att de vill liksom på något sätt vara bättre än sin lärare och allt det här. Men de lämnar det stundtals. Alltså ibland vill de inte. Alltså det blir lite diffust. Ja, men det är bara så för mycket runt omkring. Det är så här, jag bryr mig inte så mycket om att alla ska sitta och prata om kärleksrelationer som varit eller kan bli igen. Nej, för det följs inte upp heller. Så att man behöver putsa det här manuset, vilket jag tror, det är alltid intressant med teaterpjäser. För åker man till Frankrike och ser repet, så har den putsats åt ett håll. Ser man den på Stadsteatern i Sverige, har den putsats åt ett annat håll. Och förmodligen är de två homosexuella männen utbytta till två homosexuella kvinnor. Ja, men det i alla fall var punkt nummer ett, och det kallas det. Vi kan röra oss upp till punkt nummer två. Och det är att jag gjorde nu på min när reklamskolan jag går, så skulle vi ha ett examensarbete. Och då gjorde jag en barnbok, eller det skulle bli en barnbok, men jag blev klar. Och sen skulle vi redovisa våra examensarbeten. Och då tänkte jag på så här, hur ska jag redovisa den här saken jag inte riktigt har klart och inte riktigt vet vad jag ska prata om. Det var bara liksom en barnbok på vers, det var inte speciellt. Och då började jag tänka så här, men vad vill jag prata om? Och då tänkte jag att det jag vill prata om är egentligen det jag tycker är intressant själv med konstnärliga arbeten. Och det är de här regelverken eller dogmerna som man bygger upp inför ett konstnärligt arbete. Så man sätter upp ett regelverk som man följer. Man skapar ju sin värld överhuvudtaget. Där vissa precis. Saker är logiska och vissa saker absolut inte kan hända. Men som du säger, och sen, jag menar, Bond-universumet och hur Bond-filmsformen har ju sin tydliga dogma för hur den ser ut. Man har den här action-sekvensen i början, titeln eller sånt där. Men det är inte, och då kan jag skurken som vill förstöra världen alltid. Men då kan det hade ju inte gått att göra Bond med en så här Born-skurk liksom. Nej, det måste vara någonting om att ta över världen eller förstöra världen av någon anledning. Men så min punkt nummer två här bara är att jag har lite svårt för att ta halvhjärtade försök eller där man bryter mot sina dogmer. Det är som du vet om Lars von Trier. Men vad, på vilket sätt gör repet det då? Jo, det den gör det här är att det är en film som är gjord för att vara i en tagning. Och liksom det är så i alla fall det den är känd för. Och det var det som hans experiment Hitchcock. Men ändå har den ju ett par konventionella klipp. Och jag vet inte om de är men där. Jag har läst på här. Det är för att det var tekniskt omöjligt att filma en hel, för att den maxlängden på en filmrulle jag förstår att en filmkassett är 10-12 minuter eller vad den är. Det fattar jag. Men det finns, alltså, men de har ändå försökt efter bästa förmåga, även om jag tycker inte riktigt funkar här, funkar verkligen inte här, och det funkar inte ens i Birdman. Men det här, du vet, där man zoomar in eller åker ut mot svart. Nej. Och ska inte vi märka att det är ett klipp där. Som sagt, funkar inte ens i Birdman. Nej, men och det jag stör mig på, för den ska ju vara i realtid. Den här filmen är 80 minuter lång, 1 timme och 20. Men de lyckas ändå ha en hel bjudning där det hinner bli gå från dag till natt utanför fönstret. Det är någonting jag faktiskt pratade om idag, att jag tyckte ändå funkar rätt bra. Att man, även om det är lite Svensson eller lite, du vet, fan heter den andra serien mellan Svensson och Gustafsson. Ja, men du vet. Redan om man Rolf, att någon kommer och bara sätter sig lite sittkommigt och pratar lite, sen drar bara. Så det är lite en chatta, men jag tycker det funkar bra. Men det jag inte gillar ändå att även om det finns konventionella klipper den här, alltså de jag klippt och inte döljer klippet några gånger i filmen. Och det kanske är för att det har varit tekniskt strul eller någonting, att Hitchcock har planerat att nu åker vi ut i svart, men sånt är gott. Men det gillar inte jag, för det gör att det här försöket till en enda lång tagning blir halvhjärtat. Men om du upptäckte det. Men det finns en ställe i filmen där de har bara klippt helt vanligt, som att det är en vanlig film. Jag vet inte. Ja, men i det fall, det gillar jag inte. Förutom kanske första klippet där de gör det. Men för då, de filmar ju först, när förtexten och allting är, så filmar de ut mot en gata. Sen klipper de till att de är inuti lägenheten. Det klippet köper jag, för det är ändå förtextsekvens innan liksom. Ja. Men sen återkommer det några gånger. Och jag tycker bara det känns här, du vet, som att det är inte så rent. Alltså, han har inte följt sin dogma så rent. Nej, kanske inte det. Nej. Men... annars är det ett häftigt försök. Jag vet inte om det finns någon tidigare film som har försökt göra någonting liknande. Alltså jag kan ju säga, som inte bryr mig så mycket om sådana där regissörsförsök, när jag ser, vare sig jag ser Birdman eller den här, så kan jag känna att så här, okej, jag förstår att det är roligt. Jag skulle till exempel vilja rekommendera den till alla jag känner som vill regissera. För då ser man här hur svårt det är att, alltså så här, att planera en lång tagning så här. Just det, nu måste kameran åka dit och ta med den där väskan. Och man märker ibland att så här, det här ser lite klumpigt ut, men de måste följas. Det finns något intressant där. Men för mig som inte bryr mig, så blir det istället att jag plötsligt stör mig på att varför är den här skådisen plötsligt asdålig i de här tre replikerna? För att det är en 10 minuter lång tagning, om man förstår vad jag menar. Men det är ju det är för fan det editing finns till för. Det är det som skiljer film från teater. Så kan jag känna. Ja, inte är intresserad av regi på det sättet. Ja. Nej. Och jag tycker man ska följa sina dogmer. Okej, punkt nummer 3, det kommer vi till mitten på listan. Någonting som är ganska bra med repet, enligt Emil. Ja, i den ändå trevliga filmen. Men det där, och här har jag egentligen satt den här teorin om, som kommer upp i filmen några gånger, om den här rätten att mörda. Alltså att, för jag gillar att de har ett motiv som är filosofiskt och intellektuellt till varför de mördar den här karaktären. Filosofiskt, intellektuellt, sociopatiskt. Men precis. Att det ändå ska göras på ett så här gentlemannas sätt. Att inte mordet sker i affekt eller någon sorts svartsjuk grej eller någonting. Men jag tycker också att det känns lite inklämt, för att de återkommer till det lite för många gånger. Han, den mest aktiva av de här två mördarna, försöker få så mycket bekräftelse kring det, så att det känns väldigt teater. Alltså, det blir inte så naturligt längre, det motivet, fast jag gillar idén om det. För det är nästan läskigare med någon som tar sig rätten att mörda som en lek än någon som gör det i affekt. För i affekt kan man förstå att skit händer. Men det känns inte helt trovärdigt i filmen. Och inte heller när James Stewart sen ska in och börja diskutera det. Det känns väldigt mycket som en manusförfattares konstruktion. Ja, det blir intryckt väldigt mycket i den här korta filmen. Och alltså manusmässigt. Så att man hade behövt köra två drafter till. Så tror jag att Hitchcock hade kunnat få till det tajtare. Ja, men så här, nämna det i början. Sen James Stewart tar upp det på något sätt. Det räcker. Men nu är det mycket dialog som är så här: James Stewart, kan inte du ta upp det här som Hitchcock vill att vi ska prata om? Ungefär som säger en karaktär. Naturligtvis inte bokstavligen, men det är så det känns. Ja, det är punkt nummer 4. Punkt nummer 4 då. Och nu är det varmt här. Och här har jag satt någonting som vi har pratat om i ett avsnitt. Och nu borde jag ha kollat upp vilket avsnitt det var. Men det är trailern till den här filmen. För jag älskar när man gör specialgjorda trailers som inte bara är klipp från filmen, utan som ger oss mer av filmen på ett eller annat sätt. Och det gör man till repet. Jag vet inte om du har sett trailern till repet. Har du gjort det? Nej, jag har inte det. Jag borde ju bättre innan egentligen. Men det man får se innan i alla fall i repet är att man får se den här tjejen som är ihop med mordoffret träffa mordoffret tidigare på dagen. Och de har en liten scen ihop i en park. Och sen så säger James Stewart någonting i stil med: och det var sista gången vi såg bla bla bla. Och den kvällen skulle förändra alla våras liv och sådär. Så kommer någon diskussion och bilder på alla medverkande. Men den är specialgjord för att vara som en trailer till filmen. Alltså, men det är så det finns, jag tänker direkt på Adam's Rib. En gammal så här courtroom screwball komedi med Catherine Hepburn och Spencer Tracy. Som också är en sån här, alltså en trailer som är typ, jag minns inte varför den är så bra, men det är också sånt där, de pratar in i kameran. Det är sånt som inte är med i filmen, utan man gjorde en trailer. Trailer är ju någonting som bara har blivit sämre och sämre för varje... Det känns som att det blivit mer, likt filmposter, så har det blivit mer och mer en eftertanke. Någonting man kommer på när det är 5 minuter kvar att lansera en film. Nej, men snarare att det har blivit reklamigt. Alltså, allting handlar om reklam. Man ska nå målgrupper. Och man spelar inte in trailers som är liksom att, som Jurassic Park, att Chris Pine plötsligt säger: här står jag med mina tre dinosaurier som jag kan dressera. Alltså du vet, man har lämnat det där bara. Jo, men jag tror det är av samma anledning som att du ser att filmposter nu för tiden bara är foton som redan är släppt, som har släppts redan, så här, alltså pressfoton. Men jag vill separera filmposter som är ett större, som är ett stort problem. Ja, trailers har ju bara förändrats. Och jag hävdar fortfarande att trailers har blivit alla ännu mer reklam. Det är viktigare, man ska nå kineserna och skit liksom. Filmposters är ju bara ett stort men what the fuck. När var senast du såg en trailer specialgjord för en film? Jag vill minnas typ att A Cloverfield kan ha haft det. Alltså jag tänker ju direkt på, alltså så här, det är samma nu när det kommer teasers. Så är jag så här, vad fan. På 90-talet blev teasers populära. Och då var det teasers. Jag kommer ihåg till Jurassic Park. Man får bara se någon DNA-grej som inte är med i filmen. Ja, nej, men precis, men det är det jag pratar om. Men nu är teasers små korta trailers. Ungefär som tv-spottar. Precis. Vad var din fråga? Nej, men när du minns senast att någon gjorde en sån specialgjord grej. Och jag menar att jag har sagt trailers, men det är väl ofta teasers. Terminator 2 teasern hade ju också specialgjort, men sen själva trailern var ju mer material från filmen. Men jag tycker bara sånt så häftigt, främst Terminator 2, men och Jurassic Park också väldigt häftig. Sista actionhjälten hade en jävligt cool sån. Alien 3 hade ju en bedrövlig på ett sätt eftersom man lovade. Men nu på 90-talet, är det jag menar. Idag, man har lämnat det liksom. Det är lite tråkigt. Så jag uppskattar att du har en trailer på fyran. För att många, just från den här tiden, alltså med repet, Adam's Rib som var 10 år innan säkert. Finns så jävla mycket. Jag tror man kan googla så här classic trailers och säkert hitta massa sådana här som repet. Då är det nog många sådana som listas också. Ja. För de blir lite extra speciella. Du borde kolla in trailern till, var första trailern då, eller teasern till Psycho. Där gör Hitchcock någonting också jävligt skumt. Ja. Han leder oss liksom genom huset och det här motellet och allting och pratar som att det vore dokumentär. Ja, det är superskoj. Ja. Jag vill också säga då innan vi lämnar och går upp till punkt nummer 5 att vi pratar om trailers i avsnitt 28 för den som vill höra om våra favorittrailers. Men säger vi något intressant då? Jag minns inte, men jag bara fick upp det här. Vi listade tre trailers var som vi minns och som berörde oss då de kom. Jag kommer ihåg att vår lyssnare MB blev besviken på mitt val för att jag typ hade så här moderna trailers eller något. Han hade väntat sig att gubb Gustav skulle slänga fram lite gamla hederliga. Ja, men kanske någon rolig repet och sådär. Alltså, eller jag var inte ens tillbaks på 80-talet, förstår du? Alltså, så här, så jag kan förstå den besvikelsen. För när jag fick den kritiken riktad till mig kände jag direkt att herregud, jag missförstod min egen uppgift. Alltså, jag begränsade mig själv i min egen uppgift. Ja. Nummer 5, bäst med repet. Yes. Punkt nummer 5 på repet då är, i citattecken, citationstecken, bomben under bordet. Det var till och med Hitchcock som kanske gav namn till det fenomenet, det här med att sätter man en bomb under ett bord i ett café, så kommer vi lyssna på allt vad karaktärerna säger. För den bomben drar in oss och håller fast oss. Och även om jag tycker att handlingen är rätt tråkig i den här filmen, och den är så tyvärr den i 8 minuter, men så finns alltid den bomben under bordet som här är liket i kistan. Och det blir precis, för plötsligt den tråkiga pappan till liket i kistan, man lyssnar på honom för man tycker så synd om honom. Han sitter där och är så här: undrar vad min son är? Han är mördad 2 meter från dig. Allting får en extra dynamik. Det funkar ju väldigt väl. Ja, och hela tiden så finns ju den skräcken också. Och att när som helst kommer någon öppna på locket. Ja. Så det är väldigt bra. Ibland ligger de ju bara och filmar kistan. Nu, vi ska ju lämna repet, men du hade ju inte med. För är det någonting jag tycker är svagt med den här filmen, för James Stewart är ju bland de charmigaste jävla skådisar. James Stewart har ju det som Leonardo DiCaprio har, som både du och jag och många andra tycker att Leonardo DiCaprio har, att han alltid är karismatisk, vad han än gör. James Stewart är ju det också. Jag satte faktiskt James Stewart från början på punkt nummer 4. innan jag, men det var bra att du tog bort, för det hade varit lite trist. Det är så givet, alltså, han har ju alltid hemma. Men det jag hade kunnat ta med på punkt nummer två eller ett, det är de två mördarna som inte fick någon större karriär och som saknar karisman. Alltså där är det ett ständigt pågående överspel. Och de fängslar inte mig. Nej, men den ledande av dem tycker jag känns så jävla mycket som Ben Affleck. Och ser ut som Ben Affleck. Jaha. Så i någon sorts remake, du vet, av Gus Van Sant 1997, så hade Ben Affleck spelat honom med Matt Damon den andra. Men nej, alltså, det är lite kul att se dem faktiskt göra en remake på den. Ja. Men man hade väl behövt en Anthony Perkins kanske i någon av de här rollerna. Varför då? För att skapa lite mer karisma och få en lite mer intresserad kanske av deras öde. Fast vadå? Ben Affleck, Matt Damon tillbaks på duken? Det hade väl varit jättekul. Ja, men nu pratar jag alltså i den här filmen så kanske man har behövt en Anthony Perkins-karaktär som Psycho. Men det är så förvånande. Varför drar in Anthony Perkins i vår nutid liksom? I och för sig, han kunde ju spela pappan eller någonting om han levde 97. Jag vet inte när han gick han bort i typ AIDS eller någonting. Jag tänker också på AIDS. Dra i klockan. Vi är tillbaka och vi har klarat upp när och hur Anthony Perkins dog. Hur dog han, Gustav? Ja, det var AIDS. Alla som dog i början på 1992 dog han. Alla som dog i slutet på 80-talet, början på 90-talet är AIDS, minns man. För att det var, alltså vi hade ju, jag säger alltid den där gamla skidåkarens namn. Jag säger alltid Sixten Herregård, men han hette någon så här Sixten Järnberg eller någonting. Alltså det första kända AIDS-ansiktet i Sverige på 80-talet. Men Anthony Perkins minns man också just där. Rock Hudson dog också AIDS. Man minns dem som de första som gick bort AIDS liksom. Mm. Så Anthony Perkins kunde inte spela pappan då i Gus Van Sant's remake tyvärr. Nej. Men hur som helst, ja, det var min temperatur på repet. Ska vi göra så att vi helt enkelt går till nästa film? Ja, och jag kan bara säga att till de som är så här, men vilka av Hitchcock-filmerna ska man se? Så är repet, det är en bra trea faktiskt. Det är en bra trea. Se hellre Shadow of a Doubt, som vi har pratat om tidigare. Det är den av de Hitchcock-filmer vi har pratat om som lever kvar mest i mig. Vilken har du? Ja, men repet, du sätter en trea på den. Jag skulle sätta en trea eller en fyra. Men av de filmerna vi sett så är det fortfarande repet jag skulle ha lättast att komma tillbaka till. Så jag vet inte om jag tycker typ kanske att repet är den bästa. Okej. Okay. Av dem hittills. Men då har jag betydligt sämre filmminne än vad du har, Gustav. Ja. Nu kör vi trailern till Under Capricorn. Under Capricorn. The story of a strange and fascinating woman and the two men in her life. You bloody murdering devil! Bergman, beautiful, tortured. Sam! Sam! What's the matter? What is it? Have you sent this woman here to kill me? Okej, det ligger alltså på mig att göra en temperaturlista på Under Capricorn som jag har gjort. Och när jag ser trailern till den här så känner jag så här. Det här kan vara en av de filmer som jag har sett genom livet där trailern lovar alldeles för mycket. Speciellt när det står så här, an exciting cast, så bara hånler jag och vill typ spöa trailern. Alltså, ni ljuger för fan, vill jag skicka, ni ljuger. Jag sätter därför igång nu. Filmen handlar om, vad ska man säga, det är saker som känns igen från många av de Hitchcock-filmer han nyss har gjort i Hollywood, som vi har pratat om. Det är ett ensligt rikt hus, bräcklig kvinna, butter man, kvinnlig sidekick, anställd som är sträng och bestämmer typ över huset, och så helylle killen som besöker huset. Det är ju Rebecca, alltså, eller hur? Ja, det är Rebecca-melodram lite. Ja, precis. Och Spellbound och skit. Och lite, den är väl lite lik, nu vet inte det Hitchcock, men Gone with the Wind, alltså den skulle vara så här storslagen på något sätt. Ja, men det är ju technical, vi kommer till det nu. Jag skulle inte vilja jämföra med Borta med vinden, som ju är ett helt annat typ av melodram liksom. Men det här kanske ändå är hans försök, för det är ingen mordhistoria, utan han har försökt göra ett relationsdrama som en Tennessee Williams grej här, och det är han fan inte bra på. Nu kör vi. Det sämsta med Under Capricorn, dels är det, alltså det är att Technicolor är så jävla fult. Det funkar i repet som vi pratade om, för den utspelar sig i en lägenhet. Kan du, vet du hur det går till, gick till då när de började färglägga filmer? Alltså de hade väl, det var väl Kodaks typ skit, det var väl bara att det var då man kunde via tre olika färger få färg på film. Men som jag har förstått det, och nu, jag är superamatör, jag kan ha missförstått allt, men det var ju inte bara att man plötsligt filmade i färg, utan man färglade väl också efteråt. Alltså för hand, eller typ, eller har jag Nej. Helt fel? Men det här är väldigt konstigt, för att du är lite äldre än mig, och den här copyrighten då, tillika praktikpartner jag har just nu, vi pratade om Gone with the Wind för några veckor sedan, och då hävde hon bestämt att den var svartvit, men färglagd, och jag hävde att den var fotad med Technicolor. Så kan det vara någonting att ni jag som är lite äldre har... Jag tror Borta med vinden är färglagd. Ha? Jag tror Borta med vinden är färglagd. Den kom nej, ju... Nej, den är fotad i färg. Okej. Okay. Det är jag helt nästan säker på. Jaha, jag tror du satt med fakta här. Vadå som jag minns när jag kollade upp det. Dra i klockan igen. Ja, Gone with the Wind var fotad i färg med den här Technicolor-processen som måste vara en av de första sätten att fota på färg som slog igenom. Men det som kanske har förvirrat mig och din kollega då är väl det här att för vi, alltså till exempel repet, att den är filmad i färg köper jag, men när jag ser Under Capricorn så känns den kan inte efter färglagt. För det, man har ju tagit vissa svartvita filmer och färglagt dem. Det har man ju gjort ibland. Jo, men kan inte det bara vara helt så enkelt att man har sett i dem livet väldigt sunkiga utgåvor som inte restaurerade av när vi såg Under Capricorn eller när man sett andra filmer. Men när du såg repet nu kanske du såg en nyrestaurerad utgåva. Det gjorde jag, och inte med Under Capricorn. Så det är väl mer bara att man är van vid det VHS-brusiga från gamla filmkopier när de inte riktigt brydde sig om. Ja, och det är väl därför kanske jag tycker att Technicolor är så jävla fult. För att man såg oftast dåliga versioner som barn. För jag tycker det känns så här CGI-falskt. Alltså Orlando Bloom åker på snaben i Sagan om ringen falskt liksom. Men det är kanske bara en illusion här i min hjärna. Men okej, men då säger jag så här. Under Capricorn är jävligt fult filmad. Det är min punkt nummer ett. Okej, okay, jag vet inte. Den rasar ju i och med att försvarsadvokaten kan ju säga så här. Ja, du såg bara en dålig Ja, precis. Jag känner också det att jag hade säkert tyckt den vart jättehäftig att se på Cinemateket i någon sorts nyrestaurerad utgåva. Men jag kan hålla med om att det var inte riktigt hur den såg ut som fick mig att se vidare på filmen den här gången. Nej. Typ så. Men den försöker på sig lite långa tagningar som repet. Ja, och då byter jag. Punkt nummer ett på Under Capricorn, det kallaste det sämsta, är de astrista så kallade långa tagningarna som var kreativa med repet. Men här bara är bla bla bla bla bla dialog mellan två huvuden. Ja. Det finns ju ingen poäng med att ha de här långa tagningarna. Jag sitter ju bara och jäspar. Det här är den tråkigaste filmen. Den sämsta filmen vi har pratat om i den här podcasten är den indiska filmen Swades. Men den var lite kul. Under Capricorn är den tråkigaste jävla filmen. Jag hade så jävla trist. Den är dessutom 2 timmar lång, ganska exakt. Säg något eller så går jag till punkt nummer två. Gå till punkt nummer två så ser vi vad som kommer där. Punkt nummer två, någonting som kanske är lite godkänt med Under Capricorn. Men Det här är en kasspunkt också. Det är så här, den hamnar på godkänt eftersom det andra var sämre. Men så här är det, det här är ett stort problem. Jag bryr mig inte om någon av karaktärerna. Huvudkaraktären, den helylle killen, är svintrist. Verkligen svintrist. Ingrid Bergman är som en jättebebis. Alltså jag tycker hon är horribel den här filmen, tycker jag. Ja, alltså jättedålig, alltså jättedålig. Det är dåligt. Det sitter inte. Man blir förvånad, för man har sett tidigare Hitchcock. Hade det här varit Hitchcocks första storfilm så hade det varit mer logiskt, men och Ingrid Bergmans första Hollywoodfilm. Men det är det inte. De är superetablerade när de gör den här filmen. Men eftersom du tyckte att Shadow of a Doubt var det bästa hittills, var Joseph Cotten var med i den också, va? Han är med här, var tycker du han är värdelös också? Nej, han är den som har mest karisma, men han men han har så lite att göra. Han går ju mest omkring och muttrar men så och reagerar för sent på saker där man tänker så här, men är du dum i huvudet? Jo, men alltså, första timmen så tyckte jag det bara var så här trist. Men så hände någonting i att, men det kanske är bara för att man är så länge i ett universum att man bara känns lite bekväm. Men då började jag tycka så här, att det var lagom underhållande. Och sen händer ju någonting när det finns lite twistar och sånt i filmen. Man tror någonting om Joseph Cottons karaktär som inte visar sig stämma och sådär. Och då tycker jag ändå att den, då glöder det till lite ändå. Ja, fast det är ju återanvända twistar från filmerna. Det är som att Christopher Nolan plötsligt nu skulle göra så här, reboota Batman. Det är så här, fan vad trist. Eller att han skulle göra en Inception-aktig film. Men för honom är det nog helt nytt. Förstår du? Så här, det är ju använt de här twisterna. Ja, det är det kanske. Men för mig som tittare just nu så var det i alla fall då jag ändå kände så här att nu vill jag inte konstant stänga av filmen. Nej, men det ska vi tillägga här som när vi ändå studerar Hitchcock. Det är ju det han är bra på. Vare sig det är bomben under bordet så har han massa sådana berättarknep för att hålla människor nyfikna och vid liv. Det funkar inte här på mig. Men igen så kan försvarsadvokaten i rättegången säga att ja, men du hade en dålig kopia. Sånt väger ju in. Punkt nummer tre, någonting som var lite bra med min upplevelse av Under Capricorn på dålig kopia. Det var så här grejer som verkligen är så här föråldrade, som inte skulle kunna gå att använda idag när man gör en film. Till exempel när folk tjuvlyssnar en meter bort och ingen upptäcker det. Det sker ett par gånger i den här filmen. Ja. Där folk bokstavligen står en meter bort när två andra karaktärer viskar. Och de upptäcker inte att den här människan står en meter bort. Och det blir bara så här parodi. Ja, men det är väl också teaterarvet som fortfarande sitter i. Exakt. Och så fanns det, finns jag har ett dialogexempel också som var jättekul. I Ingrid Bergmans överspel här så säger hon till hushållerskorna, som är så här Disney-aktiga häxor. Så säger hon så här: det finns tre saker. Ska jag göra en kass imitation av Ingrid Bergman? Ja, there are three things I don't like: noise, farting and stealing. Ljud, pruttar och stölder. Det var så här, vad är det här för usel dialog? Noise, farting and stealing. Hon är helt seriös liksom. Det var jättekul. Och för att det är dåligt. Ja, men det är väl lite, alltså, den här filmen är konstig för att när jag tänker tillbaka på den nu var det ett tag sedan jag såg den. Så finns också här, som du får mig att minnas nu, de som jobbar i köket, de här kvinnorna. Där det känns som att varje person har så här Disney-castat fast ser olika ut. Du vet, som dvärgarna typ i... Ja, vilket inte stämmer överens, ska lyssnarna veta, med resten av filmen. Nej, så det var så här skumt inslag, så jag bara tänker på nu just dem, ja. Och den här elaka kvinnan som styr det, och den här hjälpen. Men då går vi till min punkt nummer fyra. Ja. Någonting som är bland det bättre med filmen. Och där har jag satt henne, Millie. Men kom ihåg att jag tycker typ allt med den här filmen suger. Men hon, jag kanske bara gillade henne mest eftersom hon är en sån här sträng lärarinna typ. Och jag ville alltid ligga med dem när jag var 13 år gammal liksom. Så det kan vara det att så här, det väcker någonting i liv hos mig liksom. Ja, nej, men för hennes motiv är väl bara att hon vill ha Josef Kostan. Ja, precis. Så hon, ja. Exakt. Mm. Men vad skulle du säga sen, om? Ja, sen plötsligt håller hon på med det här aphuvudet och skit. Jag undrar så här, hon leker så här sjukt komplicerade typ, du vet, jigsaw i så. Alltså den typ av lekar med Ingrid Bergman. Jag blir så här, vad fan har du ett jävla aphuvud för? Eller fan, eller ett gnehuvud, ja, eller vad det är? Man köper inte, och det följs inte upp heller. Alltså hon lyckas inte riktigt. Utan det är bara filmen som säger att ja, men du lyckas. Eller så hon lyckas, men man känner så här, men Ingrid Bergmans roll igen, så här, hon är puckad liksom. Det, ja. Ja. Återigen, Ingrid Bergman är horribel. Jag tycker filmen är horribel främst. Och, ja, nej, men jag kan ju säga innan du går upp på punkt nummer 5 då, att som jag kanske, på den här listan då med alla 30 Hitchcock-filmer från hans Hollywood-period som jag listat, så ligger Under Capricorn på plats nummer 30, alltså sist. Ja, den gör det, ja. Mm. Då är den, alltså då är det ska jag använda i rättegången när försvarsadvokaten säger du såg en dålig kopia. Jaha, men den ligger sist på IMDb av Hitchcocks Hollywood-rullar. Och då blir han tyst, då börjar han svettas, advokaten. För nu vänder rättegången sagt det här, och det har jag planerat hela tiden. Min punkt nummer 5, det är precis som med repet så hade du på punkt nummer 4, trailern. Punkt nummer 5, utan att den är inte spektakulär på något som helst sätt, men det är förtexten. Varför la man av med förtexter? Det är ju så härligt för att sätta stämningen för en film. Här har vi i förtexten en världskarta, eller världskarta, det är väl på Australien då. Alltså man sätter med musik, stämning och bilder liksom filmens universum. Det har man struntat med då. Och så hör man, jag var på Run All Night för några veckor sedan, och då är det här klassiska. Varför? Vill du svara på varför gick och såg den filmen? Den regissören gör de här actionfilmer. Är det någon stoppregissören? Ja, precis. Så du borde ju kunna gilla det. Och så ska han ha Liam Neeson i Tilda Stall nu. Ja, och så gör han de här, du vet att de enda skurkarna är två typ korrupta snutar. Mm. Och så Ed Harris som är någon ganska. Man blandar inte in hela New York och borgmästaren. Nej. Och fan och hans moster. Som man gör i alla jävla thrillers. Ja, men det kanske är lite så här back to basics. Precis. Upptaget. Så det gillar jag så här. Så Run On Light precis som Nonstop var en så här stabil trea. Där första halvan alltid är bäst och man får ingen twist. Alltså så här, det mattas av mot slutet, men det är trevligt ändå. Ja. Men och så slutar filmen och så kommer en förtext och jag är så här, det är helt poänglöst. Den här skulle legat som en riktig förtext. Det hade varit coolt. Det är trevligt när vi i publiken slutar prata lite liksom, du vet, alltså sänk ljudnivån på prasslet och hamnar i stämning. Hade jag fått den förtexten så hade jag gillar förtexter. Varför har man alltså struntat i det? Det är någon så här, igen, reklamarna har fått makt över filmbranschen och har sagt så här till alla bara, nej, publiken kommer gå. Inte om man har köpt biobiljetter så går man inte bara för att förtexten ibland är trist. För förtexten är ibland trist. Men det är ju ingen som går. Herre fan också. Jag försöker tänka ut någon förklaring. Om det kan vara någonting med att de har blivit så långa efter texten nu för tiden. Att man lägger allt där av någon anledning. Att, fast det är bara, det är konstigt. Allt det är konstigt. Däremot i rätt film kan ju säga cold open typ. Lite likt antar hur det är i Bondfilmerna liksom. Att bara starta. Ja, men det är en grej. Men nu kör man det. Det är typ av dramer som fortfarande kan ha förtexter. Jag minns att det hade börjat få ovanligt redan på 2000-talet. När jag såg Dagboken som inte du har sett ännu. Med Ryan Gosling och hon. Rachel McAdams, va? Ja, precis. Som tydligen hatade varandra under inspelningen. Ja, vem vet. Det har ju hänt förut liksom. Men förtexten till den, det är en så här, det är min favorit typ av förtexter i och för sig. Alltså du vet, en sjö i någon form av solnedgång. Det sätter stämningen så jävla fin. För när jag började gå igenom så här. I både dramer och porrfilmer. Ja, men jag var så här, varför är inte förtexter som den och den och den filmen? Så googlade jag och så upptäckte jag, herregud, det jag refererar till i mitt huvud är exakt samma typ av förtexter. Dagboken, The Notebook. Ni kan googla Notebook Trailer, eller Opening Notebook. Vi pratar ju förtexter. Sen On Golden Pond Opening. Och även Ordinary People, min gamla favoritfilm, En familj som andra. Ordinary People Opening. Och så kommer du se att det är exakt samma typ av förtexter. Allting är väldigt lugnt. Alltså så här, ja, jag känner mig lite fånig då i varje fall. Ja. Jag vet inte. Ska vi avrunda här? Jag har inte så mycket att säga om Under Capricorn. Det var den tråkigaste filmstunden på länge för mig. Jag började må illa som en gammal Volvo på 80-talet. Innan air condition fanns liksom. Jag kan hålla med om att det var en kamp att ta sig igenom, men på något sätt öppnar den upp sig lite som en mussla mot slutet, och man ville ändå se hur det skulle gå för Ingrid Bergman och Josef. Du hade ju gett en 2 getingar om du recenserade så här idag på TV i Expressen. Då hade du gett en 2 getingar. Jag hade gett en geting, och sen hade rättegången följt. Vad hade Jan Ove Andersson gett den, tror du? Ja, men jag tror det här, det känns som att det här är en 2, alltså inte oberoende version liksom. Nej, okej. Okay. Fan, hade precis. Jag är den enda som hade vågat ge den en jävla etta. Man sätter dit den där 2:an, för det är ändå en gammal, Ingrid Bergman var ju med, förstår du? Mm. Det är ändå dram. Aj, fy fan. Ja, men så alltså konstigt att Spellbarn var med, och där var hon väl bättre, men den filmen var väl inte så bra heller som man minns den från när man var yngre och så. Ja. Ingrid Bergman och Hitchcock kanske inte gjorde så mycket magiskt ihop. Ja, det var fall vi pratade om Rope och vi pratade om Under Capricorn. Vi kommer återkomma till Hitchcock såklart. Flera Hitchcock-filmer ligger ju även på IMDb Top 250 såklart. De mer kända mästerverken. Det här är en filmpodcast som finns på tittarnasnackar.se. Den finns också på filmfenix.se. Vi finns på Facebook, där får ni gärna gilla oss. Vi börjar röra oss upp mot 200 gillningar. Hjälp oss gärna nå 200 gillningar. Ni får också gärna hjälpa oss så mycket ni vill och vara som ambassadör för podcasten och tipsa vänner och bekanta om att lyssna på oss om de gillar film. På något sätt så var den här podcasten i samarbete med Ariels ekologiska.se. Snacks, godis och allt ekologiskt för er som inte vill vara elaka mot natur och människor i tredje världen och liknande. Nästa gång vet jag tror inte riktigt vet vad vi kommer prata om, men någon gång framöver så blir det fan mer Hitchcock. Och vi ses väl helt enkelt om 1-3-4 veckor någon gång, något sånt, Gustav. Precis, kanske om 2 veckor. Det sitter vi alltid på. Tja. Hej.